دوا دسور کہو اس بات توحید دے کہ اللہ عید کی آواز دے پس دے اللہ تو جڑا فریاد آجی و عبادت کوئی او نفی دا دے علم غیب دا اخیارنا دعوی دا صورت بیان دا مسئلی توحید دے کہ دا اللہ الہ واحد دے نپس دے اللہ عبادت کوئی او نفی دا دے علم غیب دا اخیارنا ور مخلوقات داغین نفی دا علم غیب صورت کی نفی دا علم غیب دا اصحاب کافنا چوبو آغین پویدل نید اللہ پیغمبر تو نپویدی حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام اگر نپوید نزل کرنین اگر تلے رے متاسی طرف تلے رہے الری تلے رہے چلا یکادون یفقہون حدیثا غریب نو چ پوچھے وے پا خبر باندھے دے داغئی پا خبر باندھے نہ پوئی دو آگئی دے دو پا خبر باندھے نہ پوئی دل نو نفی دا دل میں غیب دا اخیارنا اول دا اصحاب کافنا بیا دا اللہ دا پیغمبر نہ جدا اللہ پیغمبر بھی سباب جواب درکوم نو دا اللہ دا طرف نہ حکم راوے ولا تقولن لشیئ انی فاعل ذلک غدا او سورہ زباد چلتا جواب ملاو شو او جبریل امین راغلو دا شانی حضرت حضر علیہ السلام آغا تو کارو نہ کئی و موسیٰ علیہ السلام تی بیا بیا تا پوسو نہ کئی نمندو دا حضرت حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پا غیبو نپویدو او حضرت حضر علیہ السلام وی کما سکڑی دی وما فعلتو ہو آن امری دانی کفل اختیار ملی کری اللہ را تویلی دی او دوشانی ذلقرنین چیز تمام دنیا بادشاہ دی ناغن کوئی گیا او ربط دی صورت دا مست صورت سردا دی تسبیح دا فضاد کی راضی او حمد صفت دا اللہ رے تنزیح مانا پاک گنل دا نقصاناتنا او دا شریکاننا دا اولی ذکر دی تعلق دا ذات سرائی ناغے پا مست صورت کی بیان کر او دا حمد صفت آغا حمد صفت دے او دا صفات دا اللہ کے دے نجوڑ دے پا دویم سورت کے ذکر کو اول سورت شروع دے پا سبحان دے پا سبحان وان دے سبحان اللذی اسرا بعبدہ او دویم سورت شروع دے پا الحمد وان دے حضرت شیر رحمہ اللہ اغی و رب تویلے دے دا سی چوئی ارکل تازلو اغا دے بالکل ریگمال کو او صفادی که پا تسبیح تا پاکی بیانولو سر دا پلیتیونا او دا خیرونا نو پس تا حمد وای دا اللہ دید پارا که تا ترتیو که اوخی دی اغا درجی دا کمال تا دا اغا دا غنا دا کندی دا کتوالینا او دا جوروالینا که دا اغین برا لرشی یو مناسبت دام ویلے وی ارکل چی تلاری دروازی دو محبوب تا دروازی دو دوست تا مطلب دا معراج تلاری او تا منگولی ولی بولی پاگو چد دربار دو دواندی او تا کامیاب چی پاگو سواندی جی کامیاب چی مفحمد ہو پست دا اللہ حمد ہو آیا مطلب دا اللہ بربوت لی مزون درباندی فرض شو آئی کی تخفیف را گئے نبز دا اللہ حمد ہو آیا دا شانی او مناسبت اگر دام دے چھ دا صورت تفصیل دے دا پار دا اخیری آیت دا سورہ بنی اسرائیل چال پیوی اوائے الحمدللہ ندلتوئی الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الکتاب نالتوئی لم یتخذ ولدا ندلتوئی سلورم ایتی وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا نداشانی ولم یکن له شریک فی الملک نداغیر پار وضاحت دے حبور دا اللہ سوکی صدار نشتا دی اخیار لو گورا دی بہتر خلق لو گورا او دی فغیب بانی نبوئی گی دغشانی ولم یکن له ولی من الظلی دی اللہ سو امدادی نشتا دی وجد کمدورینا چگلی پا اللہ بانی کم کمدوری را دی تو گورا کمدوری دا سیوت دا مخلوقاتو دی نوی وکبر ہو تکبیرا دا اللہ لوی بیان کا نو دا سورت سورہ کاف وضاحت دا پارا دا رستنی آیت دا سورہ بنی اسرائیل یا بل مناسبت اغداوے چھ مرکی سورت ختم شپ تکبیر باندے وکبر ہو تکبیرا او دا سورت شروع شپ تحمید باندھے پا حمد باندھے مطلب دا اللہ اکبر الحمد للہ او دے دا ربط فلمن کی او ظاہر ربط دے یو بل مناسبت دے ناشنا غدا کہ یہود وی ورش یہ دی پیغمبر نے تو سلو خبر تپوسو کو کیونکہ جوابو نے سری در کر دا پیغمبر دے روح بار کی بھی تپو سکئی دا سابقہ ہو بار کی بھی تپو سکئی مطلب موسیٰ علیہ السلام اور دا حضرت علیہ السلام بار کی بھی تپو سکئی مطلب ذلقرنین بار کی بھی تپو سکئی دا چل دا ولاغی بیمان خیر ہے کہ ورشی دا تپو سنتی نو کئی دا اولانی تپوس اگر سورہ بنی اسرائیل جوش ویسألونک عن الروح او دی درے او تپوس اگر دی سورہ کاف کی نگوڑی دیم کل مل کی یو مناسبت دے الحمدللہ اللذی لا یتحمد من اللہ رضا تو چرا لے گلے وے وفل عاجز بندوانی کتاب انیر گردولے دلائے وجہ سکوب والے مضبوط کتاب دے لیون دے رباسن شدیدن سد پارے را لے گلے ختمون دے پارا نانا لیون دے رباسن شدیدن دے دے پارا چوی ارولیشی خلق باسن شدیدن دا عذاب سخنا من لدنہو دے طرف دے اللہ نا نو چماؤوی دے ختمون دے پارا دا دے کمچ رسمی ختمون دیا رسمی ختمون چیالا خر ملیان راجمہ کا یو پیندر لکھ ملیان راجمہ کا یو یو دو دو سپاری والا ورکا نو دا سر دا راجمہ کول بیداد کے سشے دے دا سر دا راجمہ کول بیداد دے چی دا راجمہ بیو بیو کی سپاری ویش ادائی با او سپاری وی او تب کور تلرشی نجا با دای جس دیر سرار نو دای با مالکی دا طولہ طریقہ محدث آگا دا ٹول طریقہ سجے لے محدث طریقہ دا دوان میں جوڑا کوئی شوی طریقہ دا دا تو ثواب طریقہ نگا ہے ذاتی دا چخا مخا انتا ختم کے نجوڑا ہی بس اوپر بہر تو سپاری را لکھو آیا جو تو آیا مودی ویلیا کن دارا جمع پولی نشتہ دے او دلشن ولو آیا ہوا آیا را لنو جیدی کی روین ہوئی ذکر دا کو جیت تی راولی تو ارتناستی نو چینی سرے دو سپاری ختم یو سپارا ختم نہیں مغیر دو ختم کری نولی زدد عجبہ نداو دا غی عجبہ دا کنس پریدی با بیا دلشانی روانی پریدی با بیا روانی تی تو سوچے گولی داری ناغو بیا دا دو سپاری ختم کری او دا با سرا من با سر اموی انو اللہ گوادی من با نووی لے واغی با سپاری بندی کری کاری سده جی اغلقی او استاملی پس ختم کری جان دوری سبق نوویی نو دا طریقه غلط دا او بیا پایی باندی فراس کات که اللہ تا منظوری رویادی من سور احقاب اخیر جی دا تفسیر روح المانی والا بزرکون چی دا شیخ دا ناجائز دے اوائی چی دے دا خلق دای خبرین بس ای خبری دینا کتی دا غفلت نا بیدارین لا ینتبیهون اغی انتباه ناخلی نرا بیداری دی جبان کو وزیع نا اللہ والمارا لے گلے سر پارا لیون زیرا دیر پارا چی یرا ورکی دا پیغمبر خلقولا دا عذاب ساخنا طرف رضی اللہ نا ازیر ورکی مومنان آغا کسانو کا یا عملون صالحات چی عملون کئی نیک چی یقینن دا پارا دیں بھئی عجر خیستا درانگ تیر انجو بھئی دی بھئی جبراتل ترتلا او یرا آغا کسان دا دری وارا منسوب دیا سان مطلب چوٹی مو بڑی بات وڑا ادمر خبر پہ چل نئے نئی مدر داروغ تو ہلاک ان کے مان راڑی رہی پتی پرانی کری مان دے اصباد وجر گمنا منگا چیو کر منگا آگ سی پتی گوان دے سائس پار دے لینا بولو دیر پارا چر مائش کو منگ رہی کمی ہونا دیر خیستا دے آملا حیثیت آملنا ان چا عمل دیر خیستا دے تو اللہ بچا خائص گئی کہ ایہم آسانو کمی ہو تو دینا دیر خیستا دے نانا خیستا دے آملا حیثیت آملنا ان سو اعتبار دا من سر دیر خیستا دے او خیستا عمل کم لوئی چکم موافقی شریعت سارا اگر خیستا عمل لے او کم عمل کی موافق شریعت سارا نئی نو کاغذ ظاہر کے دیر خیستا لے نو خیستا نئے اگر بیا کہ ظاہر کے خیستا لے نو خیستا نئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روار آگے کی دو دو روار اولاد کی دو نکور والا ہوئی کہ چرے اللہ تو رحمان تا اولاد ورک نارینا نمین بو خلال ہوا نائیوی دا خلاف سنت دے دا دجھے دے خلاف سنت دے دا الگ نتوہ چیری دی حضر کی نینا یو چیلے دے نکتا تو خلال کو خلاف سنتی ندا بدھ نہیں رشتہ ہوا ہے جو چیری گرانی اکوف گران دے کچھ دیر بھی امن دے خود خلاف سنت درشانی حضرت علی رضی اللہ عنہ یو کس راغلے عیدگاہ کے نفل نیتی تغلے جوڑے آگئے منک لیکن مزم کہو ناغوی اے آلی اللہ مالا پا مزمان جی سزارا کیا نور دیوی اللہ بتالا غفل پیغمبر پا خلاف باندی سزارا کیا دا اللہ پیغمبر مدینہ کی چھو نوچی ترکمی مدینہ کی ہوا نی صرف ہی یو دل دباران دو وجنا عیدات نلے ہوتے جمعات کی مسجد نبوی کی مز کرے او کنینو ہمیشہ وہ عیدات وطوا او دا اللہ پیغمبر عیدات راغلے رے خود مز نروان دی نفل نلی کریا نو طالب اللہ دا پن پیغمبر پا خلاف باندی سزا در کئی نو داستا دا دلیل اگا کس لنو معلوم چوالے اے لے چینا چیز دا نو کدا اللہ پیغمبر کری نلی نو من خلن نو رکھ کل دغشانی وئی یا زدار اللہ پیغمبر نبی کری نو من در آلو خیا چی دین من کری دا وی چی دا نی دی کری نی کوا کن چی نی دی کری نو نی کوا دا اللہ پیغمبر دا ویلی چی تا حدیث کشتا چی بانگ وی نو آخرت آخری کلمہ با نمگڑی وی آخری کلمہ با نمگڑی وی دا چی تا ویلی کم حدیث کشتا نو وی نی دا ویلی نو چی نی دا ویلی نو خیر دے تو خلوایا کنا دو که من خوی نو را کری کنا نوز دا غلی را خفل دلیل نمانی پای عمل شروع کر دین عرف تو جبان وین اخیری کلمہ وایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درست وایا نو ذکر اللہ پیغمبر کویل ندا بلال رضی اللہ عنہ آیا پلو بلند ویلی و منم کنا نشتا وی ندا دین عرف تو وایا اخو پیمان وایا شروع بے کی چرین شروع کے سرالی چی منی تن نظر آگلی نو دیو این رایشت و تبان لدلیل جورول دا از دی رای دلیلی چی کم یو دلینا دیر خیستا دی حیثیت دا عملنا امونگا چی مخام حاضر دا ان کیو آغا صلا چی دیبا دیر مکوان دیر میدان صاف مطلب دا پا ختم شیا اے گمان کے تو انا صابل کا وی کہ یقین نگار والا ورقیم او کتبی والا تختی والا ہدیا من آیاتنا جوا دلائل رمجا ناشناونا اے اول بیتیاتو آگا تختی چکم باندے ددین منو ددین منو کم واقعی چیئے چکا وڑاونی والا دیدوانانو الال کافی غارتا وسوئل دی ایرو از منگا راکی منگا دا دو طرف اخبلنا رحمتا محروبانی وحی اعلانا او تیار کی منگا لا دو کار دو منگنا رشدا اصلاح اللہ من لب علی کی اصلاح واچے لکا دی راغلی دیا یو میلو المشرکانو میلو ناغی راغلی چوی کتی دلا نائی کی دا چگی دی دو غیر اللہ او مخلوق لوئی راو رسی گرا مدد چیا نو دائی بھی یردا کی خلق زرفو یو بے ناس تا اولارا ندر پکار نو یو رازی بہر زان لکیمیا نو بل رازی نو جوڑے اغم دسر کیمیا نو دا شانی یو یو رازی یو کسان برابر شولا نبی اخپل من کوئی یارا داسی می لداو خلق خوشحالا دے حتا سنت تراغلی ای او خفاق من آسی ای داولی نبلوئی جدی بزرور سو وجہ ای نبلوئی وجہ صدا و ها اولائی قومن اتخذو من دونی آلہا دا زمونگا قوم دے دینیولی مددگاران سیوال دے اللہ نا نو داوی خلق بیان دے نجوری دائی راگلی رنگے دی کوملا مسئلہ کرے دا او بیا اگئی چور بسی شوی دی راگلی تیختا کرے دا او تری دن یو غار کننو تی دی نو دعائی کولا کل جی غار ترازن نو دعائی کولا اللہ منگالا دیکار کی اصلاو آچے اللہ من لرفت طرفنا رحمتوں میں حربانی راکے یا حضر کا طول دنیا یو خوالا چسم میلی خاجی نیوڑا رکول یو پاری او دا تیرا جدا شیوی بیا میلت خان لوئی تیسی لوئی وی دا کپری خودیوی دور میلی مانا دیر اس خان دیا انا دیر لرشی دا میلا جسی میلی نا میلا واپس رازی آمی دوری دا در دا در کلی چوپئی پسر کری یا بیشنک کلی چوپئی پسر کری ایا بے پرشانی بے کلی چوپئی پسر کری مذہب دا ماؤنی اگر دا میلی لکلے ہو نال تلڑ شی آل تسری کو یا جتا اگران گاڑی کیا یا جتا بز دے اگر تا شکو کشپت ہی رکھی آدھے دیر خوشا لے واپس حد تن را روان دے نو آل تسی آل تا ہو تولا نہ مستا نہ او دست دے نہ بل دے تے جوڑے بس فراغ دے او غفلت دور دے بل تے شیش دے فضربنا على آذانهم فاستعبدوا من ذاكو بنو ذيوان دي خوب في الكهو فغار كي عدد سنين عدد تكلنا وشمار بان دي فضربنا على آذانهم فاستعبدوا على من ذاكو بنو ذيوان دي فغار كي سنين عدد کرونا پشمار باندھے مطلب دا خوب مکرا وستی دوا ثم باسنا ہوں ابیا راپور تکل منگا نہیں راجسکل منگا دے لینا علما دیر پار کے کار کو منگا چکم یو تدوا اڈالو نا دیر خشمی یا سات ان کی دا شمیر ان کی دا لما را دس چدران تیر کرے دی امراد مدینہ منگا بیان ہوں بتا باندھے خبر دے بالحق فرشتیا باندھے یقیناً داغوانا نوا آمنو بے ربہم ایمان روڑے و پفر رو باندھے وزدنا ہم ہدا او مضبوط کرو من گئی پہلایت باندھے وربطنا علا قلوبہم او پٹیو لگو لی منگا مضبوطیا را وسیر منگا پہنو دائی باندھے اید قامو کم وقت کی ادرے دل دائی فقالو پسویل دائی ربنا رب السماوات والارض رب منگا رب مالک داس مانو دزم کے رے دید ہے زنی زنی خلقو استدلال نیولے رے چھے ذکر چکے ناغیل با ادری گیا ذکر با قولا باندے کے ناغیل با ادری گیا تو پورا اس قامو کم وقت کی ادھے دل لئی نپسویل لئی چھے رب منگا مالک داسمان نور دزم کے لے یا او منگا ہر گرد بل سیوار دیلانا الہن بلکم مددگار ابو آئے منگا اذن پداو کی شتت وادیاتی مینا وہ تفسیر روح المانی والا وئی دا دلیل ڈانڈر کے نشکر دا دلیل دا ادرے دے نشیا مطلب دا کمزور دلیل دے دا زنی ڈکے دا بادی خواہ کی اولاری نو زمیدار وئی جنی دا کمزور دے نو دے اولا جنی جوڑے ہل تمیخ تک وئی او دل اپڑے واچے اگی سرے اتر کی دے دی سرا دا سنی اولاری نو کاغذ درے کالم نی اولاری نو تا اپڑے پرانی دنہ برمکی لگا دی اولی زکر دا کمزور ہے او کمزور ہے زکر دے جدا بادی سرا خواہ کی کر لشے ہیں دو باندی نی مرض پنور لگی او بے پنور نہ لگی نو دی وجہ نہ دے پاغ پل دگو باندھی چھڑ باندھی ادرے دے نیچے کہا کمزور ہے وہی وسط دل بعض المشایخ کے هذه الآیت کے اعلان میں ہوئی ہم بغیر السالکین اذا ارادوا ذکر و تحلفوا له ان یقوموا فیذکرون قائمین وہی بعض دا دلیل نیولے رہے بھائی صوفیاو چکل ردی ارادی دو ذکر اواغیل کڑی جوڑ اکلا نو ادی دریجی نو ذکر دی پولار باندی کئی نو الویلی دی ابن العرف وهو استدلال ضعيف لا يقوم به المدعى على ساقط دا یو کمزور دلیل دے او پدی باندی مدعا اغنشی ثابتی دے وانت تعلم انه لا باس بالقیام والذکر او ایتا پوئے پوئے دے پوئے چی نشتا دے سباق دے ادرے دو او پا ذکر باندی کمند پولار ہم ذکر کئی خیر دے لیکن لا علامہ یفعلہ المتشیخون اليوم لیکن نہ پاگا طریقہ باندی چرا چا دزان پا زور شیخان جو کری او زئی پا کما طریقہ کئی متشیخون اگر تا پا گل پار دو تکلوح دا مطلب دا دا چا چا دزان پا زور شیخان جو کری نو دل چی نن رض بکمی طریقی ذکر کئی نو نپدی طریقی فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنُ فِي أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ ذکر دا طریقہ نو فائسی و امت کی دا امتینو نگیلا ویدا دا پیغمبر طریقہ دا پیغمبر طریقہ دا روح المانی وید دا چرت پا یو امت کی نو وَلَمْ يَجِعْ فِي شَرِعَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ او نظر آغل دارن جی ذکر فشریعت بمونگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بل عمری بلکی زماری قسم کو بخون کی تو عمر زما بازی ان تلک الحلقہ حوائل الشیاطین چی یقیناً دا حلقی دا کم چی دی خلق دوری کری دی دا ذکر دا پارا دا رسل دی دا شیطانا وذالک القیام قعود فی بحبوحة الخذلان او دا اولارا چی کم دی پا دی ذکر دی کئی نو دا بالکل ناس تا دا پمیند رسوائی چاروی تصیر محرمانی والی دے ذکر بگئیو جوڑی پولے کی مریدی اولاس کی چمکی دی اولی پوزی وڑی دیوی اوہ جوڑی تاوی دی دن روش شرنگار اندے او دے چمتو شور اندے او دے اغیس را ذکر ان کئی بلا واضا واضا کئی اغیس را ذکر کئی نو بس دا سشے دے دمتوب دے نو دا خو ذکر نے دا دمتوب دے چی دا ملکی ملالا سور عراب کی دا بیان کرو دا اللہ ابن قیم رحمہ اللہ مرض من سماء الغنا وكم قلت يا قوم انتم على شفا جرف ما به من غنا وتكرار ظن سمنا لهم لنعذر فيهم الى ربنا فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا الى الله في امرنا فعشنا على سنه المصطفى وماتوا على سنتنا وہ نمبر ایک مدا ہوتا سو پہ ہوتا کہ کم دبان دی الاڑی چدی وے رسا بازی مشتر او مو ول بیا بیا دا خبر کول دی دے پار کہ من اللہ تعالی غار صفاچ خود کل من گا بیا بیا وی نہ دئی سب کو گن لا او پاری وان دی سبا کو نہ کر من گا اللہ ل پخپل کار کی واپس کی اللہ نے پخپل او کر نمونگا لگ پیغمبر پا سنتو بان اخپل جوان تیر تو چه منکر مولی دونو رد مویو کو آغای مرشل اک پا آغا اخپل آغا سرود باندی تنتنا مدلو دا آغا کمواز کد آغا باجون آو دبن رازی ناغیل دغو تنتنا وی پا آغا اخپل سرود باندی پا آغای باندی مرشل اید قامو کمازی کی ادری دلی پسو ایلی ربنا رب زمونگا رب السماوات والارض مالک داس منور دن مجھے ہرکن رامرز کو مونگا سواد اللہ الہن مددگار فتاقیس ربو آئی مونگا فداوستی جاتی مینا دا کسان قوم رمونگا لی چنیولی چنیولی سواد اللہ مددگاران اولی راکل نکی مددگار ایل ایوان لی بسلطان بیین بس دلیل خاروان دے سخار دلیل مددگارے خدا مددگاران دیا دل دلیل دے سرم دے ویا ساؤل قبر میں پسی دیا بتاؤ نے تو خلاف نہ چھ نجوندی قبر می نجوندی قبر می او دا دلاؤ کی جت ڈالا سرم نواز لے رہے تم فرشتی تو گڑو لے رہے او کندا پیما ہوتا ناپو اگوڑو لے رہے کہ حدیث بات کی راضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پور کی یو پردے وی راندہ کرے وا دیر طور جی دا دیوال بھی کچی یا نو دا بخون کئی دا بخون کئی نو دا اللہ پیغمبر جسن جا راہ گئے جو یاغ پردے اگے غش لولا اولی ری کرا نو بیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تاوی یا اللہ منگلا حکم نہ دے کرے ان کی سل حجارت و تین کہ منگلا کان و خاورتا جامعی چھوا منگلا کان و خاورتا جامعی چھوا ذنی خلق اس پل دیوارنا اگر پا کپرو خیصہ کری جاشے غلط دے دا گناہ دا بلکہ ذنی لگے دلہ روم چتی پا کپڑا وانجے پٹ کرے رے دا دے بار جس پل اختاری ذنی دی چتولا چتولا دا وڑا چتائی دا دا کانس دے دا لیا چتائی دا ناویلے دلہ کری گی کپڑی اغسطی گی نپائی کلو نکری اوے پیویزان کری گی دا طول بی بی بی او خلاف خلاف سنت کارونه وی او دا پاگا تدبیر کے بے رائے مال لگول دیا لو لا یاتون علیہم اولی راضل نکی دی فمردگار ای دی واندی پسدل اسکار واندی پسول دل ویزالیم یہ مندار چانا لکزنی چی دازان لکو اپو خلق وی چوئی جی منگا موحیدین امنگ قرآن در سکین ہوا نچتا چی اتفاق راش بیمار شی او تو لڑ شی تپوس لگ نچو بورے نو آدو بیو لی پٹو بے ویزان کری آدو یا ویزان کری یا ویز اطلاع پٹوانی یا ویز کشورانو پٹوانی او یا بے دغا دستی آغا فریمون بے دستی یا اللہ یا محمد ملو یا آغا با دو میان دوری یا میز راتا اکڑے رے ہن جوڑے جو بھی دپاس والو میان دی مدا دیا چکی دیا ناغلو دی محمد پور دو میان نا جوڑ دے ملوڑے دا فریمونا داور کراوی بان دیا دا خوب بودان دی کم دے کسی بودی نالتا خوب برشتی نرا دی دا خوب موحید دے دلد برشتو سلید دے دکر دی نرا دی کن ندا موحد ندا دفل خواہش تعبیر اتخذ الہ ہوا فل خواہش فل مددگار گردولے چلاڑو والا سوائی ماغا کئی چلاڑو والا سوائی ماغا کئی کدے موحد وے یاد آتا ہوا ہے جدا اودا موحد دے اودا موحد دے ہم پر دا اودا دے دے پدیر بھی بھی داشے ناروازے دا ناروازے حدیث پاک کی راضی کہ تخام خا شکل جوڑے وہ تو بنی شکل جوڑ کا داغ اشی شکل جوڑ کا کیا غیر بھی روح دو اے آسمان جوڑ کا زمکا جوڑا کا تو غرور شکل جوڑ کا کہ درستا شکلو نہ خوخی کو جے کم داغ شکلو نہ دی کیا غیر بھی روح دی تو دا بتان دی او دا گنا را فمن اظلمو قصول دلوی ظالم نمن داغ چانا جوڑای پا اللہ وانی دا روغ مطلب دا جدا سے خلق نہ بجدا کی گیا جدا سے خلق نہ بجدا کی گی وہ ماں ادار سنا کی بات کہی دن کی وارا اللہ نا بس کی کمڑوں نہیں سے یہ اگارتا یم سر لکم اور بگیتا ہوتا رستا سو رحمت بننا ہتھیار بگیتا سلا کار سا سنا میرے بکا سان کیا وہ ترشم سا اوین وسن وال ہر کلا چراخی گیا سزا اور وان کر دے ہیں میلان کیا دغار دوئی نبا تلی امینی کی طرف لا ویسا غرابت ہر کلا چی پریوگ گیا نبریگی دی دا تا شمالی گستا رب لا او دی فضائے کلاو کیری من حضی غارنا حضر شیر رحم اللہ با طالب لوی پر ایدائی کوئی کی کنا نبیابی ولوی رہود رے گا ندا سی میری طرف لبے والا مخ والے بھی مر کی راخی کی مصطفی کم لاس باندھ کو راخی جی نہ وہ پخی لاس باندھ لیا مجھے پریو گی نو پکم لاس باندھے بپری ہوگی نو پری کس لاس بپری ہوگی کا نو یہ سامخ کم خواہ ہے مصطف اللہ کم خواہ نو جوڑے دگا شانی دگار خلم دا نو مطلب دا دگار خلا کم طرف لگا دی قطب طرف لگا دغار خلا قطب طرف لگا او دی پائل کی دیا ذالک دا من آیات اللہ دو دلائلو دا اللہ نے ہدایت من یهد اللہ ورسو کی ہدایت اکی اللہ گتا پس دے بھئی ہدایت منن کے آرسو کی گمرائی کی اللہ پس ہر گن نبو میں تو دپار رسول دوس مرشد اللہ رسول دن کے وتا سب ہم آئے قابن او گمان بکے تو پدائی مائے میں بخو او دائی ادھ دیا مطلب دا جتو لگوری مستر کی غڑی گیا انو دچا جستر کی غڑی گیا ادھ دی انو بندوئی گلے ما لگوری فاغفو صد کمزور ہے تو بیماری تو وجہ دا مستر کی اگر غڑی گیا نور اگر خوب دی دو دے انسان سر گیا مطلب تا دیدی نینا ونقلبوهم آرو راو منگلی ذات الیمی و ذات الشمال کی طرف او کس طرف لا مطلب دا اللہ وی مونگ اڑو را اڑو دا سوگ دی اولیاء کرام دی او آغا اولیاء کرام دی چی دا دی دا ولایت منکر شا نمولیان با دی کافر کی وی بدا دی ولایت کرامت اگا ثابت دی پا قرآن من دی او کم کرامت چی قرآن و سنت پر ثابتی نداغین انکار اگا کفریا ندا منسوسی اولیاء کرام دیا واللہ وی گنگے عرو را عرو کلکی طرف لاو کلکی طرف لا مطلب دا دفار دے حفاظت کولو دو وجود دے یعنی گنگ دے وجودنی حفاظت کوا کم مریض چاہ بلکل تختا پروت دیا نسواق پس اگا اولگی اولگی زخمی شیا نو کم چی داغ کشرانی تابدار کشرانی آگئی داغ نا غفلت نکی نو کلے یو خوالی کلے بل خوالی کلے کی نئی کلے ادرائی او کنولے ادرولے نشی نار وقت آگئی را لئی کس طرح والا بن لئی استعمال دا پودر والا کئی نو سب جائی چی دے انہ لگی او جی انہ لگی ہاں جوڑیا کشران کس پکتاری دورشل باندھے اغختی دنکڑی او پروت دیا لویت پلات آلیہم کچری خبردار شیط پر ای باندی اطلاع اصل کی دیل ہوئی بندناس دے او دا سی اشراف اوکو اشراف ہم دیل ہوئی دا سی بندہ سوچت او ویکتی دل ندیل ہوئی اطلاع لویت پلات آلیہم کچری خبردار شیط پر ای باندی مطلب دا ورخکار شوی تو پر دیوان دی لول لیتا من هم فراران مخام خا وابوڑی تردین پیروان وابوڑی تردین پر تیختا باندی فرار سشی تولی تیختی تولی مونگو بلانکے مفرور شده نا مفرور نده مفرور شده یعنی غلول شده فراری کرده تختی دلی فراراً فتیختا واندے او خام خاکت بکرے شیطا من امددائینا روبا پیارا واندے مطلب دا اللہ اگر زین محیب کردو لے رے حیبت والا زین کردو لے رے اگر زین روبناک دے لیکن خلق وی دا زین درون دے مجھو اگر زین روبناک دے وکذالک او داشانی باسنا ہوں قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اغویہ وکذالک باسناہم مانا کیا لکا سرنگی چمنگا دیا ادکڑی دی مدرشانی راویخت المنگا دی ملکی چرکتی اندارو تفسیر میں کتلے ناکی کلی کما انمناہم باسناہم لکہ سرنگی چنون پر دائی مانگی خوب را اسکتے ہو ندا چنونگا آئی اسکرل دیل پارا چھتا پوسی کی اوتر بلا بائینا ہم پر میرس پل کی اویل یو ہمکیو گئینا سورا درن تیر کرے تاسو نو اویل دائی درن تیر کرے مونگا یو رد یا باز دورا دیا اویل دائی رو ساسو فکو آرے پاگ مجوان دیلا بیستوم چھ درن تیر کرے تاسو مطلب دا دا جواب اکو یار بس اللہ پوری کیا لیکن نکونا سبل شانی لوئی سر سبل شانی لوئی او شکل صورت آغا سبل شانی یا لیکن مرفنو جو اندیو کنا جو اندیو مطلب دا جو اندی انسان ویختاو یا نکونا دا لوئی کی حالو بدلی کیا فباسو بسولی گئی احدکم یو تنقبل بواریقکم پدی یسوف بلو سارا دیسکرو درو سارا حالی ہی چلا جیل المینہ تی دی خارتا فلی انگر فسکولی گوری ایو آز کا تو آمن کم یو دے خار والا ہونا دیر پاک دے پخورا کی دے چاکار سوترا دے دا یعنی کم کڑوڑے خوری انو چرتے ہو سم گنے ان کو رکا اگر سر اڑوڑے خورا انو دے دی کم خدم خانے انو حل تڑوڑے خوری حل تڑوڑے خوری او دوڑے خوری او مخیم کوپنی ولی رہے ولی انو کال تنی سیار لگوری سیار لگوری نو مخیم کوپنی ولی رہے چرتا تو عالمی نو پردائی دیری لچو وردی مخی نو گر چردائی سکونہ سم دیو پر کاغلی نو کہ ستونے کاغلی نو مور ردائی کیلے چھت جائے جو کرے ایوان دیی خیرے پلار دے چھتے ہو چھت جائے نو گوڑو آغاب نیشا خارو چھو او دلے چھت جائے جو کرے لے گھٹ کی والا جو کرے لے آج دے دیر محفوظ ساتھ ابل بولی جی تو وردی نو کدے چھونا کاگی نو زماں میرا بان مور ہوئے ذکر زان لے ٹی وی لگو لے ای سی آر لگو لے پالے انگور پس خودی بوری ایوہا کا تو آمان چھ کم یو دے خار والا ہونا دیر پاک دے دے حیثیت دے فراد نہیں دے چاکار تواہو سوچ رہے دے پالے آتے کم پس را دے دیو کی تاسو تا فقرات سر من ہو دنا والی اطلاع تو اکو انر میری کئی مطلب دا آتے نا ویپی جانی اجانور سر اکی نتکا انر میری کئی او ندے خبردار کئی پتا سوان دے اخد آئے اکتان نگور دائے منسوسی اولیاء کرام دیا خدا والا پتہ نشتا چنہ دے پاس ادری سوکال منگا غار کی تیر کری دیا او سور سور پاسے اوڑی دلی سگیا خار چتا ہوا اگا خلق چرتا ہوا نچی دو لگا لارو خار لارو آل تا دوڑای اخلی دمرا دوڑای راکا دمرا پخکر راکا نچی پیسی والا ورکوی نارو جاتی دا تسراکے لکا بود نن روان دیا مطلب راجی دنم نہ تو پاس دری سو کال روان دی کم سکا چلی دا کمی پیسی چلی دی نہ آخو کنم سو کیو اٹل والا ور کئی وی بجی دا لیوانے دے کسبا لار نو یہ دا پیسی چرتا ہے نا روی پیسی چرتا ہے خدا کا پیسی بھی گانے نا نا دا پیسی سلائی دا خو تو بر دا کم وقت دا لی دا کم سن دی جب تس خزانہ دی منتدا ہو کسی چل دی بڑا جوڑے رپورٹ ہوک چرا بودیو که نو دا پولیس هم را روان شو بادشاه هم خبر ده بادشاه دی وصفی مسلمان ده اگه وصفی دی قیانوس و یار سوچیو او دیو ده بادشاه جهن آروز مسلمان ده نو رال او چوی قدیدل نوم آغا یو کسان دی نو دور تاریخ خبرو تو چی دا شانی سه کسانو مسئله کری و آغای که تپناشی نو چی بیه وکا دیدل نو پیسی آدھلی وخ آدھلی او چی دل کے وکا دیدل آنو دام وکا سانی نو چی دے کل وردن نش غارتا نا اللہ غزات دے چی پا دم مرد آگلے او پاغی مرد آگلے پاغی بان دم مرد آگلے او بس بیا غزائی دا چی محیبو چی بیا نور دای تنشور کوئی بس چا بیا بازی کی تو چا سنی را روان دی انہم یقیناً بے یظہروا علیکم کچری غلبے مند پتاسو بانی یرجموکم تو پکانو بولی تاسو او یعیدوکم یا واپس بگیوئی تاسو کی ملتہم پدین اقبل کے بیا با مابد شرکیات دین لے واپس کیا اگر دخبل دین ورسر غم دے دانا جزا مرد دین بخبر کار کئی تو دوڑائی را لکی ہوتی دا خبری بکی مشکرے دخپل دل ورس روزو فکر دے والان تولے ہو او حرگل کانیابے با انو ملتاسو ایزان پدا وقتی اولا اچھارے وکذالکا او دوشانی لکا سرنگی چی مونگا انتایا اوڈکڑیو آسرنا علیہم رابیدار کل مونگا خلق با دیوان دے خلق بھی رابیدار کرلا لِعَالَمُ دِي بَارْكِ پُوَشِلَيْ يَقِنًا وَعَدَدَ اللَّهِ رِشْتِيَا اور یقِنًا قِيَامَتُ وَنِشْتَهِ شَكْ بَرَادُ دُوزِلِي كِيَا کمو کیش جگڑا کولنے یو تر بلا بینہم پا میان پل کی امراہم پا کار پل کی وقالو بسوئل لئی جون کئی پا دیوانی بنیانن عبادے یرا دیوے یو عبادے جون ربوہم آلم بہن رب دو دی خپو پا دیوانی ویل آگسانو چی غالبو علا امرہم پا کار پلوانی برسر اقتدار اداس کی اختیارو لنت تخذن علیہم مسجدہ خام خا جوڑو بم پدیوانی جمعات گنگا جمع دور کوا بس آئے گی با خلق نگن کئی لیکن جی دا پھر بابا دے جمع کے بجو کرے دا پلان کے لیں جمع کے بجو کرے دا پلان کے لیں جمع کے بجو کرے دا شے دا ناروا دے او کدس راضی خام خا جو بکرون پا دیوانی جمعات نو دا دین دا من قبلنا دے طریقہ دا من قبلنا او زمون دا پیغمبر وقت دن کدن کم دا سی خلقو لا خیری کری گیا دا سی خلقو لا خیری کری لا اللہ پیغمبر وی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا اللہ دی یہود و نصارا پلانت کی دی رفل انبیاء و قبرونا و دفل نیکان و خلق قبرونا اگے زائرونا دی عبادت کردو لی از تی عبادت کیا تو لرشا چی درگاونو کی خلق نیتون کریو کنا او دل تخلا درگاونو ویچی مقدمہ دینو حال تا ولرش خد ولرش انا درگاہ کی سرطور سر ماندی با برکاتوں کی دبا جو مقدمہ بے سرسرشی مقدمہ بے سشی سرسرشی دارا دی خلق و سجا دا سایا قولونا دردشوائی وگئی سلاساتون دریدی دا سابقاف سلورم دردائی کلب ہم سپیر دردائی اووائی بردائی چپندری ایش پتن دردائی کلب ہم سپیر دردائی رجمن بے دردائی با مشتل کئی پاٹ کل باندھی مطلب راسی لگی آ دیا اوائی دے سب آتون وہ دیا اصحاب کاف آتم دے رہی قلب ہمس پہ دے رہی ہے وہ آیا رب دما خطوہ دے پشمار دے رہی باندھی نپوی جی پشمار دے رہی باندھی اللہ قلیل مگر لگون دے مدل توائی ویقلون سب آتون وسامنوہم نالتا سادسون او رابعون آئے کیا ال تواو نو او دل تواو راڑی ایر او الواو دل سمانیا او اتم در ایستید رئی دیا وی رب دم آخب ودے پشمار در ایوانی نبکوی پشمار در ایوانی اللہ قلیل مگر لگن دی کسان فلا تماری بیہم پس جگر مکوا فیہم پبارد رئی کی دیا صاحب کابو کی مگر جگڑ سر سریا مطلب دا تمہلوے فائدہ بگی نشترے آگئی وہ دی نصبی کے لس دی نصبی کے شل دی نصبی کے کلو تالوی آسمان دسنا جوڑ دے آئے ہر جدا مگر دسنا جوڑا فائد سرونا جوڑا یاد کتلو نا جوڑ دے نصبی کے ولا تقولن یو واقعہ تیر اشوا گورا اصحاب کاف چی سنگ بہتر مومنان دیا سمر وقت غار کی تیر کرے دے او چی آج اخشوی دی مرمنو جوان دی تغو اولیاء کرام اجرابار شوی دی ندا پتو لن لگی چی منگ دی غار کی سمر وقت تیر کرے دے انو او اس دخل کو عقیدہ دادا ہے ادا اولیاء اکرام دی داد ما پھر دے اجلا پتہ لگیا چی اصحاب کعبو تا پتہ نہ لگی را منگا سورا وقت پھر کرے رے دی پھر تا بجے سبتہ لگیا او کل پھر وئی تانا جس شیر اکشرے نپن خاطر را تالا و ملاو شیا نپن خاطر را تالا و ملاو شیا نو پتہ نہ لگی چتک لا کر والتے چتئی ہے رے او کنا بل چا چلا کرائی سر سلا کر دے او کن دے پگے بکوئی گی اکن دے دروگ وئی نو خودی سرور کی بھائی وہ خبر ہی نو یا بروگ وئی یا بلا گری یا بلو مر گر ایا بگا وہ کس پگے بکوئی گم ولا تقولن او موایا لشیئن اے دا اللہ پیغمبر یعنی دا اللہ دا پیغمبر نا نفیل علم غیب چی دا اللہ پیغمبر تم پا غیبون پوئی گیا ولا تقولن او موایا لشیئن پا باردی او شیئی کہ دا فائلون کون کے ما ذالک ریکار غدا سواسا سواب دا کار کون سواب دا جواب در کون تو دا موائے دا کتال سبت دا اللہ یشاء اللہ مگر دا کی خوخی اللہ یعنی دا ہوایا کتا اللہ خوخی نو سواب دا کار کوما نو قطع نلدی کتا اللہ خوخی نو بکی کتا اللہ خوخنی نو بینکی مطلب دا وادا مکوا وادا مکو دا موائے سواب دا کار کوما لکت پتہ نلگی تالا وَذْكُرْ رَبَّكَ وَيَادَوَ رَبَّلْ اِذَا نَسِیْتَ هَرْ كَرَچِیْرِ دَلْسْتَ او وایا زرده ایہ دیانی ربی دا چی لار بسو کی مالا رب زما لی اقرب من هازا دیر نیتی تا جدینا رشدا پہدایت کی پیسلہ کیا مطلب دا اللہ پیغمبر ورطویلی دو دل سبا جواب در کوم نو مطلب دا جبریل امین براشی تپوس بوکم تپوس بوکم لیکن اللہ پیغمبر زبان میں جواب خونش ورکولے چی دنی بار زبان میں جواب ورکولے چی ساغ وینو دوی اغا دینو وا نا چی ساغ وینو دو خدای پا حکمی نا اغا دینو وا نو زبان میں خود جواب نشکولے چی نیشکولے جبریل امین اشتا دینا راوینا نو کافرو خاندل او وی اگورا کنے اغا شیطان پری خودو وا اغا شیطان پری خودو اس والا جہنو آور سر نرازی از اللہ پیغمبر لم تکلیف ہوا چی ماہو سر نون کرو سواب اگر جواب درکم او اس جواب نشن ورکولے او بیا جبریل امین چی کل راگے از اللہ پیغمبر ورطہی زرزر رازا نور پسی صورت کی رازی وما نتنزل اللہ بعمر ربک ور پسی صورت مریم دے مخت قدم جو کی خو دے مگر پا حکم در ابستا جستا در اب اجازت دیا نو علا منگر آتلے شو چھ در اب اجازت دی نو منشو گات لے حدیث پاک گرازی دا اللہ دا پیغمبر نتا پوچھو شو ایو البقاء خیرون ایو البقاء شرون کم یو زمیدانونو آغا بہتر دے اکم یو زائلونونا آغا ڈیرنا کارا دے انو دا اللہ پیغمبر ویدو پا جواب در کما نیچی جبریل امین را گے جواب دا اللہ پیغمبر تنو معلوم نیچی جبریل امین را گے اتا پوسی جوکو ناغلم پتنو ناغا اللہ تو واپس شو نیچی اللہ نے تپوسو کو نہ اللہ بھی بہتر اگر جماعت دے او ناکار دے بازار دے خیر البقائی مساجدہا و شر البقائی اسواقہا ناکار دے بھی زائنو بازاروں نے بھی او بہتر او پاک دے زائنو جماعتوں نے بھی اس بازار لگشہ نصبہ ہوں گی ہر سشتا دے دا اللہ پیغمبر وی ناکار ازمکا ازمکا دا بازار دا نو یو شاعر ویا وی پیغمبر نہ گفتی تا نہ گفتی جبرائیل, جبرائیل ہم نہ گفتی تا نہ گفتی کردگار. دا اللہ پیغمبر تو جواب نشور کولے ترکم جبریل امین نوویلی اجبریل امین ام نشول ویلی ترسو چی اللہ نوویلی چی اللہ ویلی جبریل امین ہوئی او چی جبریل امین ہوئی تو دا اللہ پیغمبر تا پتاو لگی دا. وَلَبِثُوا او درن تیر کڑیو دی تی کاغیم بدی غار پلگی سلا سمیت انتینینا دریس و کرونا وزداد انتسا او زیاد کلتا سنا نور تا سوسرا نحکال نور سیوا چیا مانا اے قمری صاحب کو ان کو ذکا شمسی صاحب دنور صاحب بننے چھلگا تیری گیا کال تیری گی نو لسرا لی اغا پیا دس امی جانو اغا کمی گیا او لسرا دی دنور سیوا کی گی اغا سکی گی سیوا کی گیا نو درشانی صاحب سرا چسل کال تیری گیا نو دری کالتینا یعنی دری کالا شمسی صاحب سرا اغا سیوا کی گیا نو چی دری سوا کال شول نو دغشولا نہ کال کن جور شولا نو دا جانی سیوا کی گی وایا اللہ خبوی پاسمانی لبیسو چدران تیر کرے دیا دا خلاص دا سورت دا او دیمین کی راولی دا دو واقعات بیان شو او دو رسو دی دیمین کی خلاص ذکر کئی وایا اللہ عالم بما لبیسو یعنی دا داول سورت او دا دا پنز خبری دیا اللہ خبو والے پاغ مدوانی چدران تیر کرو دیا صادقا فیو دویم وقف لہو ایک سماوات والار دی اللہ لا علم دا بیبو دا سمانو درم کے دے دعا آب سربی ہی واسمی سفلی دن کے دا اللہ اسخاوری دن کے دے دری خبری سیسالو رم مالهم مشتر ليلة سواء جلان من وليين سدوس مددگار سلور ولا يشرك في حبه أحدا أو نيسرار كي الله وفيس الأخبال كي چالا واتل ما وخي إليكا نتاولد داغا فينز دغجيا خبري دي داست سورة كافا او نبی دا دیل میں دیب دا اخیارونا وایا نو وایا ندی واتلو ما وحیا قلو الالا چو وحی کولی شتاتا من کتاب ربک دا کتاب دا ربستانا نشتے سفر بدل انکے ایسا لیر دی اللہ لہ حیر گندروں میں تو سوا دی اللہ نمونتا حضا سزائد پنائے واسبر نفسا کا او کلک کزان خفل دار کسان سرا چپلی رو پر سباو دے گا ایرا جل لری درزا دی اللہ ہمارا وستر دے پلے دینا ارادہ لری تو دینا تل حیاتی دنیا دخائیت جو اندی دنیا ولا تکیع او خبرم منا مندارا چا او فلنا قلب رہو چغافل کرے مندر رضا دو آن ذکرنا دے پل کی تامنا او روان دے دو خواہش پل بسی او دے کار دا دو پروتوا دیاتے کول پا دین کیا او دے کار داغ دیاتے کول مانا پا دین کی او آیا حق ساکتے زر بزر اوستا سنا پسا رسوک چفخیا مفالی امن پس ایمان جراریا آرسو چفخی پالی اکبر پس کبر دیو کیا مصب اللہ خیر دے ایمان راڑی نوم خیر دے نہ خیر نہ دے پخلا تیار کرے ربڑی بلوانی چار دیوال اوچاری فریاد کئی گئی فریاد میں قبول سی بے مائن پوگو سارا چپشان تگ خیری تیلو بھیا نو بخ تیری گی خیر تیلو مخنا مطلب دا اگم دا سکھری لکیلو اتم دا سا چیو پائے و نلگ دیا اللہ وی اور پسی سورت کیا رب سنی ونسو کل مجرمین الى جہنم وردا بو بدونگا روان بکنگا مجرمان جہنم لتگیا ندیو پا آغیوان نمخلوی اسور محمد کی ویا چکل راغین کتو کی نو فقط و امعا آهم بلکل کلمی بول پنی کیا کلمی بے پا دستور لاریشی دم راغی گرم والے وے او حدیث پاک کی راضی چکل رے دا اوگو لیل رانیزی کیا نزدی مخدا کی اصلا آبے کنڈول کی اوگر دی گیا خودے سرد آئی تم دے دستے رے اللہ لیم کا من رکی بیسا شراب سبس کلی اسبر دائر آرام لیا یقیننا کسان چیمائے روڑے رے او عمل لے کری دن نیک انہا مونگا چیو لانو دیو بشارت دے نبر بادو مونگا اجرمن بدلا گچا آسنا ملا چی اغدیر خیستل دہیسیت دا ملنا داریا اولائی کتر کسان دبار دی جنات وادلی جنت نانی جنت نوکیون آندوسین ویسمنا پدی جنت فَقَالَمْ قُلُوَانِ نَيْمَ الثَّوَابُ سَخِصَ بَدْلَرَا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا اَوْ سَخِصَ زَيْرَ آرَامْ دِيَا وَآخِرُ جَوَانَا اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ